500 ml, 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 24 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pogoda się uspokoiła, odwołano alerty najwyższego stopnia przed burzami. Początek prac przy ekshumacjach na Wołyniu w miejscu wsi Późniki. Naukowcy założyli obóz badawczy. Polska armia ma być silna dronami, trafią do wszystkich jednostek sił zbrojnych. Odwołane zostały wydane wcześniej alerty najwyższego stopnia przed burzami. Burze już się zakończyły, poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady deszczu występują jeszcze w województwach świętokrzyskim, małopolskim i śląskim, a także w Sudetach. Wieczorem gwałtowne burze z silnym wiatrem i deszczem przeszły przez południową część Polski. Strażacy w całym kraju odebrali ponad 200 zgłoszeń. Głównie wypompowywali wodę z piwnic i posesji oraz usuwali z dróg połamane gałęzie. Agenci CBA przeszukali siedziby PKOL i PZKOSZ w 16 miejscach w kraju. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzenia wystawienia nierzetelnych faktur VAT przez szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, tłumaczy prokurator Mariusz Marciniak. Mechanizm tego przestępstwa polegał na wystawianiu przez Radosława P., prowadzącego działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo handlowo-usługowe, faktur dotyczących pośrednictwa handlowego na rzecz Polskiej Ligi Koszykówki SA i na rzecz Polskiego Związku Koszykówki. Czy to pośrednictwo było konieczne i czy właśnie Radosław P. był jedyną osobą, która mogła tego pośrednictwa udzielić, no to wykaże prowadzone śledztwo. Faktury zostały wystawione na kwotę 9 300 000 zł. Jeżeli śledztwo potwierdzi, że doszło do przestępstwa, to za tak zwaną zbrodnię VAT-owską Radosławowi Piesiewiczowi może grozić do 25 lat więzienia. Prezes PKOL-u odniósł się do sprawy. Na zwołanej w trybie pilnym konferencji prasowej powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Dodał, że nie zrezygnuje z prezesowania PKL-owi, ponieważ został wybrany w demokratycznych wyborach. W miejscu dawnej wsi Późniki w Ukrainie polscy naukowcy założyli obóz badawczy. Przez kilka tygodni będą prowadzić ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. W 1945 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na wieś i zamordowali kilkudziesięciu mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Maciej Jastrzębski. Od strony technicznej pracami badawczymi kieruje profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W jego ocenie prace przygotowawcze, a później ekshumacja ciał i ich zbadanie zajmą kilka tygodni. Rozpoczynamy pracę. Oczywiście ten pierwszy etap jest zawsze etapem newralgicznym. Wszystko się udało sprawnie przeprowadzić. Sprawnie dowieźliśmy cały sprzęt, cały zespół. I rozpoczynamy pracę takiego etapu technicznego, czyli budowy całego centrum medycznego. I będziemy przystępować już dzisiaj do takich prac dokumentacyjnych. Po 80 latach od zbrodni popełnionej przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach nie ma śladu po zabudowaniach dawnej wsi Późniki. Teren zarósł drzewami, krzakami i trawą. O tym, że mieszkali tu kiedyś ludzie, świadczą stare, kwitnące jabłonie i niewielki cmentarz. Późniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska armia będzie silna dronami. Strategia to setki tysięcy bezzałogowców, zapowiada szef MON. Mówił o tym w Warszawie Wesołej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który obejrzał wystawę polskich producentów tego typu uzbrojenia. Drony będą używane we wszystkich jednostkach sił zbrojnych. Wiceminister Cezary Tomczyk zaznaczył, że to rewolucja, która dzieje się na naszych oczach. W ciągu najbliższych lat przeznaczymy miliardy złotych na to, żeby przeprowadzić tą rewolucję dronową w Wojsku Polskim. Nie tylko jeżeli chodzi o maszyny, ale też jeżeli chodzi o operatorów dronów. W wystawie dronów wzięło udział około 40 firm, większość z Polski. Nigdy więcej podziału Europy, Nowa Jałta nie może się wydarzyć, powiedziała podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Bolonii przez żołnierzy generała Andersa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Podczas uroczystości na polskim cmentarzu wojennym podkreśliła, że zginęli tu ludzie, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce i Europie. Chcieli żyć w świecie, gdzie ludzie będą szanowani, że nie będą nikomu podlegać i oddali swoje życie. Potem żyli ci, co walczyli wielokrotnie w wielkiej tułaczce, bo nie mieli swojego miejsca na ziemi. I to pokazuje, że jeżeli kraje były razem i razem opierały się dyktatorom, mogły pokonać wroga. Mogliśmy się cieszyć przez prawie 80 lat spokojnym życiem w Europie. Polski cmentarz wojenny powstał z inicjatywy generała Andersa. Spoczywa na nim 1432 żołnierzy II Korpusu Polskiego poległych w walkach z Niemcami we Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Dariusz Urbanowicz. Rozpoczęła się 27. kolejka Ekstraklasy koszykarzy i rozpoczęła się od porażki Dzików Warszawa z Zastalem Zielona Góra 83-85. W tabeli przewodzi Anwil Włocławek, a u piłkarek ręcznych Zagłębie Lubin. W Superlidze Szczypiorniówek 24. kolejka i Miedziowe wygrały z MKS-em Urbis Gniezno 35-21. Polscy hokeiści natomiast wygrali ostatni mecz przed Mistrzostwami Świata Grupy 1A. W Mariborze pokonali Słowenię 2-1. Bramki zdobyli Damian Tyczyński oraz Paweł Zygmunt, obaj w drugiej tercji. Pierwszy mecz czempionatu już w niedzielę. Na inaugurację turnieju Polacy zagrają z Rumunami. A teraz tenis i tysięcznik w stolicy Hiszpanii. Iga Świątek zrewanżowała się Filipince, która wyrzuciła ją niedawno w ćwierćfinale w Miami. Dziś druga rakieta świata nie dała się ograć 19-letniej Aleksandrze Iali. 4-6, 6-4 i 6-2. Mecz ocenia była tenisistka Katarzyna Strączy. Iga bardzo niecierpliwie egzaltuje w zasadzie swoje błędy. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Udało się, wygrała. W Miami grały ostatni raz, to była inna nawierzchnia, natomiast wiadomo, że Iga jest królową kortów ziemnych, więc miejmy nadzieję, że taki ciężki bój tylko ją umocni. Natomiast trzeba myśleć o tym, żeby jednak trochę wyluzować i docenić siebie i nie przeżywać tak każdego punktu. Faktycznie dziś na korcie w Madrycie dużo emocji. Sporo działo się również w meczu Magdaleny Frank z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro. Wygrała Polka w trzech setach 5-7, 7-6 i 6-4. W trzeciej rundzie Frank czeka potyczka z Mirrą Andrejewą, a Świątek z Czeszką Lindą Noskową. I na koniec jeszcze raport z Hier we Francji, gdzie trwa Puchar Świata w klasach olimpijskich. Dominik Buksak i Arkadiusz Głogowski są czwarci na 49erach, Paweł Tarnowski ósmy na IQ Foilu, a Izabela Satrian szósta w rywalizacji kajtów. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju z postępującymi rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, witam Państwa, Sylwia Gregorczyk-Abram. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Ludzkiej Sprawy. Długo zastanawiałam się, jak opisać to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i chyba piszę to tak. Opowiemy dzisiaj Państwu o tym, jak brutalne jest zderzenie rodzica, zwłaszcza rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością, z chorobą rzadką, z systemem ochrony zdrowia. Moje zaproszenie przyjęły dzisiaj Anita Damianowicz, która jest fotografką i podróżniczką, ale dzisiaj występuje w roli mamy, niestety zmarłego już Noaszka, mamy walczącej o poprawę sytuacji rodziców w ogóle w systemie ochrony zdrowia i w szpitalach. Dzień dobry, Anito, dziękuję Ci, że się zgodziłaś przyjąć zaproszenie. Dziękuję, Sylwia, za zaproszenie przede wszystkim, podjęcie tego tematu. I Paulina Kieszkowska, adwokatka, którą może Państwo znacie przede wszystkim z walki o praworządność, naszej wspólnej zresztą walki o praworządność, ale dzisiaj występuje w roli adwokatki, która od lat konsekwentnie staje w imieniu rodziców dzieci z chorobami rzadkimi. Użyję tego słowa, wyrywając często z tej ustawy refundacyjnej czy z w ogóle systemu ochrony zdrowia leki na chorobę rzadką oraz w ogóle ekspertka w dziedzinie funkcjonowania ochrony zdrowia. Cześć, Paulino, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zacznę to oczywiście od ciebie i od twojej trudnej historii. Dziękuję, że zgodziłaś się nam tę historię opowiedzieć. Ale może do was pytanie z dwóch perspektyw. Co czuje rodzic, który dowiaduje się, że jego dziecko właśnie cierpi na chorobę rzadką? To, że na chorobę rzadką to jeszcze jest, że tak powiem, pikuś, bo gorzej jak się dowiaduje, że na chorobę rzadką, która jest letalna i nieuleczalna. Bo oczywiście te choroby rzadkie są różne, nie wszystkie są letalne. Niektóre oczywiście powodują gdzieś tam głębokie upośledzenie, ale no nie wszystkie. Więc ja mogę powiedzieć jako mama, która się dowiaduje, że dziecko cierpi na chorobę genetyczną, letalną, na którą nie ma leczenia. To jest, przede wszystkim to jest w ogóle jakieś poczucie totalnego absurdu. Pierwsze co pomyślałam, jak to jest możliwe. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że istnieją takie choroby i że w wieku, w którym żyjemy, w czasach, w których żyjemy, ludzie latają na księżyc, a nie ma leczenia na jakąś chorobę. I moje dziecko jest po prostu skazane jakby z góry na śmierć. Więc jest to poczucie, tak jakbym się znalazła w ogóle w jakimś absurdalnym filmie, który jakby no ciężko nawet te uczucia opisać. No ale jest też takie poczucie, że to niemożliwe, prawda? Takie niedowierzanie też jest niemożliwe. No bo to przecież niemożliwe, żeby tak się działo. I na pewno coś można zrobić. I zaczyna się pogoń i szukanie, co można by było zrobić i gdzie. Oczywiście na świecie, no bo w Polsce wiedziałam, że na pewno nie. Jeszcze był ten element, jak czytałam wypowiedzi twoje, tego, jak dowiedziałaś się, że jednak ten system i lekarze w Polsce, i tutaj zaznaczamy, że na pewno są dobrzy, wspaniali, empatyczni lekarze, którzy robią to w umiejętny sposób, ale są też tacy lekarze, którzy kompletnie są nieprzygotowani do przekazywania takiej informacji. Dzieje się to, jak mówiłaś, gdzieś czasami w biegu, na korytarzu rzuconych kilka słów do tych rodziców, którzy po prostu potem zostają sami w tej bezradności. Tak. Ja w cudzysłowie miałam szczęście, bo zostałam o tym powiadomiona w gabinecie, ale tak jak mówisz, bardzo dużo jest sytuacji, gdzie zostaje po prostu na korytarzu przeprowadzana taka rozmowa. Natomiast mówię w cudzysłowie, bo zostałam zaproszona przez panią ordynator do gabinetu. Ja wcześniej wykonaliśmy prywatnie testy genetyczne. Za 12 tysięcy złotych, bo byliśmy jakby zbywani, odsyłani do poradni genetycznych, gdzie się czeka miesiącami. Tak naprawdę chyba do poradni genetycznej miałam na kwiecień tego roku, czyli mojego dziecka już od 6 miesięcy nie ma i dopiero mieliśmy wizytę. Więc było bieganie, proszenie, oczywiście prywatne wizyty, żeby przez prywatną wizytę potem lekarz wcisnął gdzieś właśnie na wizytę przez NFZ. Badania, wykonywanie badań, paneli po kolei szukanie, na których wyniki się czekało po wiele miesięcy. Na jedne czekaliśmy 8 miesięcy i ja po 3 miesiącach stwierdziłam, że ja nie będę tyle czekać, bo coś mojemu dziecku jest, ja muszę zadziałać szybko, żeby w razie czego szybko mu pomóc. Wtedy nie wiedziałam, że no nie będzie takiej możliwości. Wykonaliśmy te badania i ja z tymi badaniami, one były niepewne. Profesor tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego, który je wykonywał, nawet mi powiedział, że według niego jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że moje dziecko ma chorobę Krabbego, ale trzeba to oczywiście sprawdzić. I pojechaliśmy do szpitala, do Uniwersyteckiego Szpitala w Gdańsku i tam bez zrobienia żadnych badań pani ordynator mnie zawołała do gabinetu, nie widząc mojego dziecka, i powiedziała, że ona nie musi robić żadnych badań, że jej wystarczy ten test, który wykonaliśmy, że pani dziecko ma Krabbego i nie dożyje 2 lat. I właściwie dziękuję, proszę zamknąć drzwi z drugiej strony. I potem oczywiście wykonano badania, ale niepełne. Musieliśmy trafić potem finalnie za 2 miesiące do Centrum Zdrowia Dziecka tutaj w Warszawie, gdzie wykonano wszystkie badania, tak wszystkie po kolei, porządnie i dostaliśmy wtedy tę finalną diagnozę, że no niestety tak, oczywiście no pani ordynator miała rację, ale to jakby nie chodzi też o rację, tak, tylko sposób, w jaki to zostało zakomunikowane. A jeszcze dodam, bo został wykonany test, na którego wyniki musieliśmy czekać 2 tygodnie. Zadzwoniono do mnie po tych 2 tygodniach ze szpitala, że pani ordynator chce ze mną na Zoomie porozmawiać, więc to było takie dla mnie zaskakujące, bo z reguły wyniki odsyłają i wysyłają na przykład wyniki tylko informacyjnie. Połączyła się ze mną i powiedziała, pierwsze co powiedziała zdanie, to powiedziała: udowodniliśmy, co chcieliśmy. I to było w taki sposób powiedziane, że po prostu tak jakby, nie wiem... Jej racja była tutaj najważniejsza. Tak, i jej racja była najważniejsza i jakby czerpała ogromną radość z tego, że musiała się ze mną spotkać tak oko w oko, żeby mi to oznajmić, nie wiem, czerpać jakąś... Tak, tylko po to. Wiesz, dla mnie to było coś absolutnie szokującego, takie zachowanie. A twoja, Paula, doświadczenie z rodzicami, którzy dostają taką diagnozę, czy ona jest podobna? Tak, kiedy trafiają do mnie rodzice, którzy próbują szukać ścieżki prawnej, żeby dostać leczenie dla dzieci, są już umęczeni do granic możliwości. Także dlatego, że wszystkie inne formy wsparcia, które państwo daje osobom z niepełnosprawnościami, są żałosne. Zarówno różne renty pielęgnacyjne i jest cały filozoficzny problem z tym, że te osoby nie mają, dzieci zwłaszcza, a już dorośli też, odpowiedniego wsparcia finansowego, które byłoby zgodne z konwencją, którą Polska podpisała w 2006 roku, ONZ-owską, o prawach osób z niepełnosprawnościami. Notabene cały czas nazewnictwo w całej ustawodawstwie jest niepełnosprawni, a nie osoby z niepełnosprawnościami. Więc też to jest jakoś symbolicznie istotne, bo mamy taki jakiś społeczne przyzwolenie na to, że te osoby są jakieś niższe, gorsze, nie wiem, mniejszej wartości i w zasadzie powinny siedzieć w domu, nie pokazywać się, nie prosić o nie wiadomo co. I całe to środowisko, z którym jestem zaprzyjaźniona, walczy właściwie tylko o to, co w tej konwencji, czyli po prostu równe szanse. Bardzo często jest tak, jak ty mówisz, że długo trwa diagnoza i na przykład miałam taką sprawę, w której diagnoza trwała 10 lat, a potem była batalia o lek i państwo używało tego argumentu, że tak późno nastąpiła diagnoza przeciwko tej matce. No to w ogóle są jakieś kuriozalne sytuacje. Ja mam to szczęście, że przychodzą do mnie ludzie, dla których jest jakaś szansa, prawda? Bo ty mówiłaś o przypadku, w którym dowiadujesz się o najtragiczniejszej diagnozie. No, my o coś walczymy jeszcze, tak? Walczymy, są jakieś leki. Wbrew pozorom nie wszystkie są dramatycznie drogie. Niektóre leki dla chorób rzadkich to są stare leki, które mają nowe życie. To znaczy nie są to za miliony złotych jakieś nowe substancje, tylko po prostu stare substancje, które zostały eksperymentalnie sprawdzone w danej jakiejś jednostce chorobowej. Miałam kiedyś serię takich spraw, w której był lek naprawdę za kwotę typu 3000 zł i walczyliśmy chyba z 5 lat dla 10 dzieci. W międzyczasie te dzieci trafiały na SOR w Centrum Zdrowia Dziecka. Ten SOR też przecież ileś kosztował. Następnie były leczone tym lekiem, o który ja walczyłam, bo i tak szpital zgodnie z aktualną wiedzą medyczną musiał go podać, ale NFZ mu go nie finansował, czyli szpital czyli go parał w dół. Czyli walczyłaś o refundację tego leku? Walczyłam o refundację indywidualną, bo akurat też jest taka formuła prawna, w której osoby, które potrzebują tych specyficznych leków, których w Polsce co do zasady nie ma, bo za mała jest populacja chorych, mogą mieć indywidualną ścieżkę prawną walczenia o to. To jest też duży komfort, bo większość ludzi nie ma takiej ścieżki, bo system nas stawia przed drzwiami szpitala, który to szpital ma kontrakt z NFZ-em i w zasadzie możemy tylko tyle, co szpital nam pozwoli. I w twojej sytuacji, prawda, też to, w jaki sposób szpital traktuje godnościowo również osoby umierające, to też już jest jakby rozmowa ze szpitalem, a nie z systemem. Chociaż tak naprawdę te szpitale mają też ograniczone różne możliwości niejednokrotnie, też finansowe, ze względu na mizerię finansowania ze strony NFZ-u. To jest zaklęte koło wadliwej umowy społecznej, w której żyjemy, bo po pierwsze, wszyscy mówią cały czas o zdrowiu, ale generalnie jak najmniej na nie zapłacić, to jest pierwsza sprawa. Płacimy bardzo niską składkę w porównaniu z innymi krajami, nawet ościennymi, a teraz jeszcze mniejszą, bo tego domagali się przedsiębiorcy. Owszem, oni byli poszkodowani sposobem wprowadzenia tej wyższej składki, ale prawda jest taka, że powinniśmy płacić więcej na zdrowie, jeżeli oczekujemy, żeby ono było na poziomie aktualnej wiedzy medycznej. Druga jeszcze sprawa dodam, bo ciekawe, to też bardzo wielu ludzi nie wie, że bardzo znaczna część społeczeństwa w ogóle nie płaci, ponieważ rolnicy nie płacą praktycznie w ogóle. Płacą KRUS, który jest minimalny, zupełnie śmieszny versus to, co płacą ZUS-owcy, że tak powiem. Więc mamy umowę społeczną, która jest kulawa na poziomie już samego finansowania, a potem zaczynają się jeszcze problemy filozoficzne dotyczące tego, jak jednostka jest traktowana w ogóle w naszym kraju, jak jednostka chora jest traktowana, jak osoba z niepełnosprawnościami jest traktowana, a na końcu jak dziecko z niepełnosprawnością jest traktowane. Więc ja mam to szczęście, że moje batalie mają jakąś substancję, mamy jakieś sukcesy. I powiedzmy, że ja widzę frustrację tych mam, które do mnie przychodzą. Jestem w stanie jakoś je zaopiekować, te frustracje. Możemy wygrać. Oczywiście te wygrane nie oznaczają, że następnego dnia te dzieci dostają leki, bo to też nie jest tak, bo to trzeba wdrożyć i tak dalej. Ale mimo wszystko mam jakieś poczucie sprawczości, że gdzieś możemy się udać i o coś tam się poboksować, tak? Natomiast w sytuacjach granicznych, takich, o których ty mówiłaś przed chwilą, no to jest, to schodzimy do poziomu nie walki już o terapię, tylko w ogóle o godność odchodzenia. Ale jeżeli mogę jeszcze dodać, bo w przypadku na przykład choroby Krabbego i o co teraz też próbuję walczyć, no to badania przesiewowe. Bo jest tak, diagnostyka po prostu trwa strasznie długo. Gdyby ktoś mi w ogóle powiedział wcześniej o WES-ie, czyli tym badaniu genetycznym, które wykonaliśmy sami, gdybym ja o tym wiedziała i zrobiła to wcześniej, to mogłabym uratować moje dziecko. Ja się dowiedziałam nie od lekarza, bo ja nawet lekarzy, jak już wiedziałam, że tylko dowiedziałam się od sąsiadki, która ma dziecko też z chorobą genetyczną i ona mi powiedziała, że jedyne, czego żałuję, to, że słuchała lekarzy, którzy mówili jej, żeby nie robić tego badania, bo po co, bo to ci nie opłaca, to my po kolei wszystko zrobimy. I żałuję po prostu tego, że zrobiła tak późno. Więc kiedy ona mi o tym powiedziała, to ja zdecydowałam, oczywiście na początku też pytałam lekarzy i mówili, nie ma po co. Wyniki przyszły, bo zrobiłam na CITO, czyli w 4-5 tygodni, ale 3 tygodnie przed wynikami, przed przyjściem wyników, moje dziecko przestało się ruszać. I to był pierwszy już niestety objaw. Nie było już możliwe, bo byłam na konsultacji u lekarza, który wykonywał przy tej chorobie przeszczep szpiku. Niestety te przeszczepy szpiku przy tej chorobie, czy przy innych na przykład leukodystrofiach są możliwe, zanim pojawią się pierwsze objawy. Więc gdyby była odpowiednia, szybka diagnostyka, bo moje dziecko dopiero w 10 miesiącu zaczęło mieć objawy. Było zdrowym dzidziusiem, który się w miarę dobrze rozwijał. Gdyby były badania przesiewowe w tym kierunku i co najlepsze, wiem, że te rozmowy już przy chorobie Krabbego trwają, jeżeli chodzi o badania przesiewowe, bo co jest, no właśnie, tak jak mówiłyśmy o pieniądzach, to leczenie jest stosunkowo tanie i można by, jeżeli chodzi o chorobę Krabbego, i można by uratować, może tych dzieci nie pojawia się bardzo dużo, bo to jest bardzo rzadka choroba, raz na 100 tysięcy, ale jednak można by, w cudzysłowie, tanim kosztem uratować, gdyby te badania przesiewowe były. To, co powiedziałyście i o czym chciałam porozmawiać, co też bardzo wynika z waszych wypowiedzi, to jest to zdanie, możemy tyle, na ile szpital nam pozwoli. I to jest okrutne. Nie wiem, czy państwo wiecie, bo ja się na przykład nad tym wcześniej nie zastanawiałam i pewnie nikt, kto ma zdrowe dziecko, niepotrzebujące opieki na intensywnej terapii, bo po prostu o tym nie myśli. Jak czuje się rodzic, który to dziecko na tym oddziale musi zostawić? O tym chciałam z wami porozmawiać, bo okazuje się, że zależy to tylko i wyłącznie od dobrej woli personelu i szpitala, który tym oddziałem zarządza. Czyli albo mamy wyjątkowe szczęście, jest jedyny szpital, powiedzmy to w Rabce Zdroju, szpital modelowy, fantastyczny, gdzie rodzice mogą przebywać z dziećmi na oddziale intensywnej terapii. Jedyny taki w Polsce, prawda? Oraz cały szereg innych szpitali, gdzie te zasady zależą wyłącznie od wewnętrznego regulaminu, czyli albo rodzice mogą być tam 30 minut dziennie, bo są, proszę państwa, takie przypadki, albo 3,5 godziny dziennie, albo 2 godziny dziennie, albo są wypraszani tak naprawdę pod byle pretekstem, który nazywa się sytuacją wyjątkową. I o to między innymi też, Ani, to teraz będziesz walczyć. O tak, wprowadzenie dobrych standardów. Tak, walczymy właściwie już o to od kilku miesięcy. Są takie szpitale, gdzie w ogóle nie ma. To bardzo często są oddziały intensywnej terapii kardiologiczne. To zaczyna się finalnie powolutku zmieniać, bardzo powolutku. Wiem, że już nawet w szpitalu, w którym my byliśmy, gdzie pozwalano mi być z moim dzieckiem 3 godziny, w tej chwili godziny, które były wywieszone na drzwiach jako te godziny wizyt, w tej chwili w regulaminie szpitala są jako godziny rekomendowane. Rodzic wiem, że może już wejść też w innych godzinach. Jeszcze nie wiem, jak wygląda sytuacja, jak wygląda sytuacja, gdyby rodzic faktycznie chciał tam zostać 24 godziny, bo jeszcze przynajmniej do mnie nie doszły takie słuchy, co w takiej sytuacji się dzieje. Natomiast pytasz, Sylwia, o to, jak się czuje rodzic, który ma zostawić. Więc to jest jedno naprawdę chyba z najgorszych uczuć, dlatego że moje dziecko, które właśnie nie ruszało, nawet główką nie obracało, miało problem z przełykaniem śliny. Ja nad nim siedziałam zawsze, nad nim i mu tą ślinkę podcierałam, odsysałam go. I w tym momencie okazuje się, że moje dziecko musi zostać samo, że ja nie mam prawa przy nim być, że mam się nie martwić, bo jest w izolatce i ma swoją pielęgniarkę, ale to nie jest tak, że pielęgniarka siedzi nad nim, go głaszcze i mu podciera ślinkę po prostu co 30 sekund, tylko ma jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Czasami ma też drugą izolatkę pod opieką. Moje dziecko płakało już bezgłośnie, nie miało głosu, szczególnie po tym, jak rozintubowali, więc jakby było pozostawione same sobie. W momencie, kiedy najgorsze były właśnie te noce, kiedy musiałam wyjść od mojego dziecka, bo ja od pierwszego dnia walczyłam i do rzecznika poszłam szpitala, dzwoniłam do rzecznika praw pacjenta w Warszawie, pisałam skargi, odwołania, prośby o to, żeby moim dzieckiem mogła być. Faktycznie ten czas mi wydłużano, ale wciąż moje dziecko około, nie wiem, 17 godzin czy 16 godzin musiało być samo i szczególnie w nocy, kiedy ja wiem, jak moje dziecko funkcjonuje, że ono nie śpi w nocy, że się boi, że się budzi. Ja też nie spałam w nocy, bo ja tylko myślałam, najbardziej czego się bałam chyba, to tego, że zadzwonią do mnie w nocy i powiedzą, że moje dziecko umarło. Samo. Ja miałam przygotowane rzeczy, gotowe po prostu tak, że jak tylko zadzwoni telefon, to ja ubieram się i lecę. Ja mimo zakazu, bo odwiedziny były od godziny 12 wizyty, natomiast ja z rana 6 biegłam do szpitala. Oczywiście z takim, wiecie, takim potwornym strachem, z biciem serca, po prostu, nie wiem, 160, bo nie wiedziałam, co zastanę. To, że nie zadzwonili w nocy, to też nie znaczy, że nic się nie stało, bo dochodziły do mnie historie od mam, które na przykład przyjeżdżały i dostawały rzeczy do rąk, bo mówił, że dziecko na przykład zmarło w nocy i nawet nikt nie powiadomił. Więc dużo jest takich dramatycznych historii. Bo jak czytałam też wywiady z tobą, i to też może pytanie trochę, Paulina, do ciebie, i z innymi mamami, to jak jesteś tak zwanym problematycznym rodzicem, czyli właśnie piszesz skargi do rzecznika, czyli nie wiem, pójdziesz do mediów, czyli chodzisz do dyrekcji i stwarzasz właśnie te problemy, to jednak okazuje się, że ten system ochrony zdrowia może się jakoś posunąć. I to jest naprawdę zdumiewające, że zależy to wyłącznie od jakiegoś takiego księstwa, którym jest szpital i tego, jak bardzo uporczywy jesteś i czy umiesz sobie te prawa wywalczyć. Tymczasem, no przepraszam, ale pobyt rodzica na oddziale intensywnej terapii jest bezkosztowy dla państwa, no i jednak mógłby przynieść w określonych oczywiście warunkach bardzo wymierne korzyści. Tak, ja myślę, że to jest związane też z tym, że jako społeczeństwo nie jesteśmy nauczeni walczyć o swoje prawa w taki sposób stały, prawda? Ja się spotykam akurat z matkami, które walczą. Ty jesteś matką, która walczyła. Bardzo dużo ludzi godzi się ze swoim losem i właściwie nie jest partnerem w tym. I to jest też apel do wszystkich, żeby myśleć o sobie jako o podmiocie i o swoich dzieciach w ten sposób, bo tyle jest naszego, co wywalczymy. I wiadomo, że system jest bezosobowy, bo on jest skonstruowany dla wszystkich porówno w tej mizerii finansowej, w jakiej się znajduje. Natomiast my też musimy mieć świadomość, jakie mamy obywatelskie uprawnienia, korzystać z tego, że jest Rzecznik Praw Dziecka, że jest Rzecznik Praw Obywatelskich, że jest Rzecznik Praw Pacjenta. Ludzie muszą się nauczyć też jakby używać tych różnych narzędzi prawnych, które są dostępne. Poza tym u nas panuje to, co ty mówiłaś też o tych badaniach zewnętrznych, prawda? Panuje jakieś dziwne odium tej sfery prywatnej i państwowej, że państwowa jest osobną zupełnie rzeczywistością. A czasami jest tak, że rodzice mogą zrobić coś prywatnie i po prostu to przynieść, skrócić czas oczekiwania i to powinno być wsysane z pocałowaniem ręki do systemu, a nie negowane, prawda? To samo miałam taką sytuację znajomej pacjentki młodej, która miała anoreksję, była w szpitalu psychiatrycznym i tam też jest taka sytuacja, że dostają dzieciaki jedzenie, dla których jedynym lekiem jest jedzenie, jakieś ohydne po prostu za naście złotych dziennie, ale rodzice z kolei nie mają prawa przynieść takiego jedzenia, jakie to dziecko by zjadło. Why? Jest takie pytanie, prawda? Tym bardziej, że w rzeczywistości ta sfera prywatno-publiczna i tak funkcjonuje. Przecież ludzie przynoszą leki do szpitali, ponieważ szpitale kupują tylko najtańsze wersje, bo tak, za takie dostaną pieniądze. Więc są lodówki, gdzie jest powiedziane pani Kowalskiej insulina, kogoś insulina. No, tak się dzieje po prostu, ponieważ człowiek jak trafia do szpitala z jakąś rzeczą X, być może ma swoje inne choroby YZ i ma na nie jakieś swoje leki od dawna, a szpital by go przestawił na inne leki, takie, które ma w zasobie. Więc to też jest do odczarowania, ale w tym też musi uczestniczyć opinia publiczna. A my mamy co chwilę jakieś takie erupcje ataku, że tam, nie wiem, tydzień temu była afera, że został zaproponowany za opłatą robot Da Vinci. No został zaproponowany za opłatą przez szpital, ponieważ szpital w tej akurat chorobie za tego robota nie dostanie pieniędzy. No więc albo się musimy pogodzić jako społeczność z jakąś prawdą o za małej ilości tych pieniędzy i w takim razie uzgodnić, co chcemy z tym zrobić. Czy chcemy dopłacać, czy chcemy mieć dodatkowe ubezpieczenia, czy chcemy podwyższyć składkę. Bo też nasza pretensja do systemu powinna się zacząć trochę też od nas samych, prawda? Czy znaczy o co my walczymy. Również lekarze mają swój rachunek sumienia do zrobienia, to też mówiłaś, o tym, jak podchodzą do pacjenta, w jaki sposób funkcjonują. Oni też funkcjonują w stałym konflikcie interesów, bo oni nie mogą leczyć tak, jakby chcieli, nie mogą informować. To, że nie informowali was o różnych testach, dlaczego? Dlatego, że NFZ ich nie zaproponuje, no więc oni w zasadzie z rozdzielnika nie informują o tym, czego nie mogą zaproponować. Czyli z natury rzeczy nie wykonują swojego obowiązku informacyjnego, który nie powinien dotyczyć tylko tego, co jest w tym szpitalu, albo tylko tego, co robi NFZ, ale w ogóle aktualnej wiedzy medycznej. I zdecyduj rodzicu, może weźmiesz kredyt, może, ale mówimy ci, był piękny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku, który w ogóle uchylił całą ustawę o NFZ-cie, która potem w takim samym kształcie wróciła. I on mówił, nie jest istotne, że to ma być wszystko państwowe albo wszystko rzekomo bezpłatne, bo i tak płacimy składkę. Ma być rzeczywiste. Rzeczywiste. To znaczy, jeżeli nie ma tego testu, który jest najszybszy i najlepszy w tym koszyku świadczeń, to lekarze powinni mówić pacjentom, że gdzie można go zrobić. Ale niekoniecznie wskazując miejsce, ale mówię o idei, tak? A my żyjemy w totalnej hipokryzji. Totalnej hipokryzji, że wszystko jest bezpłatne, że będzie w NFZ-cie, a potem lamentujemy, że jest kolejka, że jest jakaś wielka rozmowa społeczna do wykonania, moim zdaniem. Ja oczywiście zawsze walczę w imieniu tych pacjentów przeciwko systemowi, ale też rozumiem pewne ograniczenia związane z tym, ile tych pieniędzy jest, jak one są wydawane i że tu jest przed nami wszystkimi jako społeczeństwem pewna ważna rozmowa. Co my chcemy tak naprawdę finansować jako społeczeństwo i jaki standard chcemy mieć i czy jesteśmy gotowi sami o siebie zadbać? Czy jesteśmy gotowi zainwestować również swoje zdrowie? Akurat w chorobach rzadkich to jest niemożliwe, no bo to są zwykle stany, które po prostu genetycznie są. Natomiast w bardzo wielu innych chorobach przyczyniamy się do tego, że są wielkie wydatki NFZ-u, bo źle jemy, dużo pijemy i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety jest tak, że to jest wszystko połączone jedno wielkie zjawisko, którego finalne punkty przejawiają się w tym, co ty powiedziałaś, że nie miałaś odpowiedniego testu, za długo to trwało, potem nie miałaś możliwości być ze swoim dzieckiem, co akurat było po prostu jakąś logistycznym wymysłem danego szpitala. Ale z drugiej strony mamy ilość tych wszystkich przepisów, które też wiążą ten szpital. I uwaga, ustawa o świadczeniach na przykład, ta o finansowanych, ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych, została przyjęta w 2004 roku i była zmieniana już 220 parę razy. Czyli średnio raz na miesiąc. No to teraz jest pytanie, jak te szpitale mają funkcjonować? Jeżeli one mają raz na miesiąc zmieniane warunki istnienia swojego, tak? To jest i tak cud, że to działa. Więc naprawdę przed nami wszystkimi jest duża rozmowa społeczna. Żaden polityczny świat tego nie podniesie, bo wszyscy uważają, że zdrowie jest po prostu studnią bez dna. Nigdy nie będzie dobrze funkcjonować, nigdy ludzie nie będą zadowoleni, więc nie ma co się tym zajmować. Niby to jest temat numer jeden, a potem się okazuje, że to nie jest temat numer jeden, bo nikt nie chciał Ministerstwa Zdrowia objąć. W efekcie dzielna pani minister wzięła go i wzięła to ministerstwo i je prowadzi. Ale też no, ona nie ma wielkich sukcesów, bo ona nie jest priorytetowym ministrem. Ona coś proponuje i to spada, bo są inne ważniejsze rzeczy, tak? Więc też można jej współczuć, no bo ona po prostu coś próbuje zmienić, lepiej, gorzej, to jest inna sprawa w różnych zagadnieniach, ale nikt nie traktuje jej w rządzie jako pierwszoplanowej minister. A tak naprawdę, żeby te problemy, o których tutaj rozmawiamy, rozwiązać, należałoby po prostu wziąć to jako priorytet i zastanowić się, jak to zmienić i jak zwiększyć flow pieniądza w tym systemie, jak urzeczywistnić, odhipokrytycznić to wszystko i powiedzieć ludziom, co dostają za te pieniądze, które wpłacą ze składki, objąć tą składką również rolników, którzy też korzystają ze służby zdrowia i po prostu, let's face it, no, musi być sprawiedliwy system, w którym wszyscy się dokładają, a potem najciężej chorzy, korzystają najbardziej. Ja mam tutaj, słuchajcie, jeden wyrok, który był przerażający. Później żeśmy go zwalczały w różnych innych naszych orzeczeniach, co się udało i dobre orzecznictwo NSA powstało, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale był taki wyrok, w którym jeden ze składów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdził, że w przypadku chorób rzadkich leczenie dzieci zostawione zostaje za radności rodziców i za zapobiegliwości oraz hojności organizacji pozarządowych. No halo! Znaczy w ogóle co to jest? I że to lekarze mają się zająć. No ale w jaki sposób, skoro ten szpital nie dostanie refundacji za te badania, które były akurat u twojego synka niezbędne. Więc mój apel jest taki, że w rozmowie o tym zdrowiu, po pierwsze rozmowa nasza wewnętrzna, społeczeństwa w ogóle, co my chcemy mieć. Po drugie, oczywiście pretensja do włodarzy, którzy źle tym zarządzają, zawsze jest uzasadniona, bo zawsze źle zarządzają. Po trzecie, lekarze, którzy mają dużo sobie do zarzucenia, ale musimy po prostu stawić czoła temu, jak to wygląda i przestać udawać. A propos tej rozmowy, a propos tej szczerej rozmowy i przestania życia w jakiejś takiej, no nie wiem, łudzie i zgadzania się na pewne rzeczy. Ja rozumiem, Ani, to, że teraz prowadzicie wspólnie z innymi mamami rozmowę właśnie i próbę utworzenia rady konsultacyjnej, która ma zmienić sytuację w ogóle rodziców, nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale w ogóle takich, które są ze swoimi dziećmi, dobrze to rozumiem, w szpitalach. I Ministerstwo Zdrowia, powiedzmy to gdzieś na ten moment, jest otwarte na te rozmowy, ale muszę Państwu powiedzieć, że dziewczyny tutaj użyły bardzo sprytnego wybiegu, aby spotkać się z panią minister, ponieważ zrobiły zrzutkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i licytacja. Wylicytowałyśmy spotkanie za 111 tysięcy złotych z panią ministrą. Oczywiście no, różne były komentarze ze społeczeństwa, czyli a w ogóle po co, bo to i tak nic nie da, to po pierwsze. Po drugie, w jakim kraju żyjemy, że trzeba zapłacić za spotkanie, aczkolwiek tutaj my wykorzystałyśmy, zrobiłyśmy swego rodzaju skarbonkę swoją na WOŚP. Więc właściwie każdy wychodził, że tak powiem, wygrany z tej sytuacji i dostałyśmy zaproszenie od pani ministry wcześniej, zanim to było jakby gotowanie z panią ministrą. Wiadomo, że my nie chciałyśmy iść tam wcale gotować. Poszłyśmy na to spotkanie, każda z nas, poszłyśmy we cztery, każda z nas jakby z inną troszeczkę działką. Oczywiście wszystko wokół zdrowia, ale z inną działką. Ja właśnie, jeżeli chodzi o dzieci, o intensywne terapie, moje postulaty trzy były takie, te główne, bo wiadomo, miałyśmy 2 godziny spotkania, więc nie da się wszystkiego powiedzieć. Więc miałam 3 główne, czyli po pierwsze właśnie obecność rodzica na intensywnych terapiach przy dzieciach, badania przesiewowe, tutaj już bardziej scentralizowane, w ogóle diagnostyka, tak, przyspieszenie tej diagnostyki. Ja wtedy mówiłam, moim marzeniem byłoby, żeby WES na przykład był takim badaniem, no pierwszego rzutu, no ale to może kiedyś za kilkadziesiąt lat. I trzeci temat to uregulowanie protokołu zasad dotyczących wdrażania protokołu terapii daremnej. Czyli z tym, z czym ja się spotkałam na naszej drodze. Pierwszy temat, jakby z różnych tematów, które podejmowałyśmy, każda z nas, bo Ania Hernik podejmowała temat SOR-ów i też jeżeli chodzi o czy hospicjów i tak dalej. Ola Konkol odnośnie też raka dróg żółciowych, ale w ogóle żywienia, bo tak jak ty, Paulina, mówiłaś o żywieniu właśnie, jeżeli chodzi o anoreksję, to tak samo no, dieta przy chorych onkologicznie to jest też jest bardzo istotna sprawa, a też jest dramat. Więc jakby tych tematów było bardzo dużo. Natomiast już następnego dnia po naszym spotkaniu, my się spotkałyśmy 27 lutego na tym naszym pierwszym takim wylicytowanym spotkaniu. Pani ministra z panią dyrektor, która uczestniczyła w tym spotkaniu, były bardzo poruszone i następnego dnia już zaczynały działania odnośnie intensywnych terapii. Skonsultowały się z konsultantką krajową do spraw anestezjologii, z profesor Kotwis, która no już wcześniej poparła nas w tym, że rodzice tak, absolutnie. Prawo jest w ogóle tutaj w 100% mówi. Rodzic ma prawo być na intensywnych terapiach i to, co mówiłaś, Sylwia, to nawet nie zależy od szpitali. Czasami prawdopodobnie dyrekcja nawet nie wie, jakie szef danego oddziału intensywnej terapii sobie wyznaczył godziny. Teraz mam nadzieję, że będą się dowiadywać, bo rzecznik praw pacjenta... Wszczyna kolejne postępowanie. 7 postępowań już wszczął w tym zakresie, ale zobaczcie, tak. Jak tak ciebie słucham, co się takiego wydarzyło? Czyli ministra zdrowia od was, od matek, dowiaduje się, jaka jest sytuacja rodziców na oddziale intensywnej terapii. Dowiaduje się, że dzieciaki są przywiązywane bandażami do łóżek, ponieważ wybudzane są ze śpiączki i nie ma tam rodzica, które by ich... Są sedowane, czasami bez konkretnej, jakby bez ważnej przyczyny, bo wiadomo, że ta sedacja powinna być, ale gdyby był rodzic, to by nie było to konieczne. Dowiaduje się tego od matek. Znaczy, gdzie w tym systemie jest błąd, że trzeba było zorganizować zbiórkę, spotkanie z matkami, z autentycznymi historiami, które... Słyszymy, działają w ten sposób, że przychodzi ta refleksja i dopiero rozpoczyna się ten pierwszy impuls i ta pierwsza zmiana. No, w moim przekonaniu jednak powinno to wychodzić od samego środowiska. Tymczasem musiał być ten czynnik zewnętrzny, środowisko na to nacisnął. Lekarze funkcjonują w świecie absurdalnym, w którym są związani tym, co szpital zakontraktuje, tym, co szpital będzie miał sfinansowane przez NFZ. Są wielokrotnie w sytuacji antygony, ponieważ muszą wybierać, kogo mają leczyć, bo jakieś zakresy finansowania są ograniczone. Na ich barkach leży ratunkowy dostęp do technologii lekowej, gdzie też oni muszą zdecydować, komu dadzą pieniądze, a szpital ich później nie odzyskał z NFZ-u. Oni są w bardzo trudnej sytuacji jako grupa zawodowa i być może jest tak, że po prostu ten ciągły stan stresu powoduje brak takiego myślenia systemowego. No wyobrażałabym sobie na przykład, że od takiej konsultant to mogłoby wyjść, bo ona zajmuje się tą sferą, ale z drugiej strony nie widzę nic złego w tym, że osoby uprawnione do tych świadczeń, czyli mamy tych dzieci, wyświetlają się z tym problemem, tak? No bo to też jest jakiś głos społeczny. I o ile władza go posłucha, to ta droga dla mnie jest w porządku. No, ona nie bulwersuje. Tak? No, oni oczywiście tam gdzieś na górze w tych ministerstwach i w tych pokojach, oni nie dowiedzą się wszystkiego, jak życie wygląda, bo po prostu nie mają skąd. Niestety nasza sfera ulubiona, sądownicza, Sylwio, twoja i moja, której broniłyśmy wiele lat, też ma swoje za uszami, bo na przykład kiedy są różne powtarzające się problemy prawne, sędziowie nie używają na przykład sygnalizacji, której mogliby używać. To jest taki instrument, w którym wyświetlają się do władzy, która pisze to prawo. Słuchajcie państwo, ten przepis jest absurdalny. Mam taki przepis jeden, który PiS zrobił po to, żeby nawet było powiedziane na komisji sejmowej, że to jest po to, żeby zamknąć sprawy sądowe, które myśmy wygrywały, a dotyczy on właśnie indywidualnej refundacji na choroby rzadkie. I został tak napisany, że nie może dotyczyć leków sierocych, czyli na choroby rzadkie. Czyli przepis jest martwy. To, co nam się udało rozszczelnić w orzecznictwie, to jest właściwie kontrola konstytucyjna, którą ci sędziowie, przed którymi stawałyśmy, zastosowali, czyli uznali, że ten przepis jest nie do zastosowania. I w związku z tym leczenie powinno być. Ale taki przepis jest. Tak? I teraz ja bym się spodziewała, że po 5, 6 iluś tam sprawach skład sędziowski wyświetla się do ministra zdrowia i mówi, przepraszam państwa bardzo, ale coś z tym przepisem trzeba zrobić, bo ja tu mam co chwila chore dzieci, przeciwko ministerstwu jest sprawa, może byście państwo coś z tym zrobili. To się właściwie nie dzieje. Aktorzy po prostu nie widzą się nawzajem. Aktorzy się nie widzą. Mało tego, jeszcze jaki jest problem? To, co ty powiedziałaś o tej ośmiornicy tych różnych przepisów. Na przykład, jeżeli chodzi o sytuację wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, to mamy 15 różnych ustaw, 15 różnych zasiłków, dodatków, świadczeń, rent i tak dalej. Nikt nie ma pełnego obrazu, wydaje mi się, mapy tego wszystkiego. I część tych świadczeń idzie w sporach cywilnych do sądów pracy, a część administracyjnych do sądów administracyjnych. W związku z tym nie powstaje żadna wiedza sądowa, bo jedni orzekają o tym, drudzy o tym, jedni orzekają o zasiłkach, drudzy orzekają o refundacji i po prostu ten mały człowiek jakiś, który potrzebuje i tego, i tego, i tego, i tego, prawnie znajduje się w 40 różnych fajlach. I nikt nie widzi całej sytuacji tego dziecka, czy tej rodziny, prawda? Więc to też jest coś, co powinno być zmienione. Ale też muszę powiedzieć, że środowisko osób, czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, czy osób z niepełnosprawnościami też jest wewnętrznie podzielone, też ma różne swoje wewnętrzne spory, tak jak sama zresztą powiedziałaś. I to też jest nasza wielka nauka, jak usiąść wspólnie i zaproponować coś, co się uda. W zeszłym Sejmie, że tak powiem, została przyjęta ustawa, która pozwala opiekunom na przykład dorabiać, co też jest złym słowem, ale zarabiać coś w ogóle, mimo tego, że biorą świadczenie pielęgnacyjne. Zostało wprowadzone takie świadczenie wspierające, ale prawda jest taka, że do niego się nie można w ogóle dostać. Czekają matki 9, 10, ileś miesięcy, żeby się do tego dostać. W międzyczasie wygasają im te zaświadczenia o niepełnosprawności, których jest 15 rodzajów, do każdego z tych świadczeń inne. Niektóre wygasają podczas, kiedy stan danego człowieka jest znany, stały i się nie zmieni, więc powtarzanie tego jest absurdalne. I tak dalej, więc tak naprawdę to nie jest też postulat do końca do ministry zdrowia, tylko też do ministry, która zajmuje się sprawami społecznymi. Jak to połączyć, jak te ścieżki prawne gdzieś zjednoczyć, tak żeby przynajmniej było jedno miejsce, w którym ktoś ma pełny obraz sytuacji. Ja jestem zaangażowana w różne te ruchy i próby poprawiania tego stanu rzeczy i może nawet sprawy, które będą w ogóle na dyrektywie dyskryminacyjnej, bo tak naprawdę część tych matek czy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami doznaje dyskryminacji przez fakt, że nie jest w stanie się dobić po prostu do świadczeń, które w jakikolwiek sposób wyrównują sytuację ich życiową. Więc to się wszystko dzieje, ale to są za małe ruchy, żeby zmienić cały ten układ prawny. Ale wracając do tych ruchów, które są możliwe, bo jeszcze chciałam koniecznie o tej radzie porozmawiać. Tak, ta rada nie tylko dotyczy oczywiście dzieci, nie tylko osób, dzieci z niepełnosprawnościami, nie tylko OIT-ów czy OIOM-ów, nie? To jakby w ogóle poprawienia sytuacji pacjenta. I wprowadzenie odgórnych rozporządzeń, które by to regulowały. Tak. Czyli nie tak jak jest teraz, że szpital sobie tak naprawdę wewnętrznym regulaminie oddziału, który zależy od osoby, która kieruje tym oddziałem, reguluje, tylko jest jakiś zgodny ze standardami, z Europejską Kartą Praw Dziecka, rozporządzenie, które reguluje, w jaki sposób rodzicom dzieci hospitalizowanych należy umożliwić godne przebywanie w szpitalu i godne życie ich dzieci w tym szpitalu. Mogę powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili, bo te działania ministerstwa i profesor Kotwis, doszło do tego, że profesor Kotwis przygotowała wytyczne, list od pani ministry wraz z tymi wytycznymi od konsultant krajowej do spraw anestezjologii zostały wysłane do wszystkich szpitali, do wszystkich dyrekcji. I teraz tak, nie można póki co oczywiście zmusić, nie można siłą zmusić szpitali do tego, żeby nagle zaczęły mimo wszystko respektować prawo, bo oczywiście tych wytycznych jest, że rodzic ma prawo zgodnie z tymi rozporządzeniami, które istnieją, głównie przede wszystkim z tym artykułem 34 o dodatkowej opiece pielęgnacyjnej, tak? Bo to jest ten główny artykuł, który mówi o tym, że rodzic z dzieckiem ma prawo być również na intensywnej terapii. Natomiast teraz mimo wszystko dalej to wygląda tak, że dalej część szpitali, mimo że dostała, jakby nic z tym nie robi. Część robi, część wiem, że już na przykład ściągnęła karteczki z godzinami odwiedzin, gdzieś tam ma godziny rekomendowane, zaczynają się jakieś drobne zmiany. Największe chyba tutaj właśnie to, o czym mówiłyśmy. Po pierwsze, rodzic musi to iść od dołu, czyli jeżeli rodzic spotyka się z taką sytuacją, że trafia z dzieckiem na oddział i nie pozwalają mu być, trzeba to zgłosić. Po pierwsze, najpierw musi się domagać oczywiście, żeby to zostało zapisane w dokumentacji, zgodnie z wytycznymi profesor Kotwis, żeby lekarz zapisał, że odmawia i z jakiego powodu. Rodzic powinien zadzwonić do rzecznika praw pacjenta, napisać skargę do rzecznika praw pacjenta, może też złożyć najlepiej do dyrekcji nawet osobiście danego szpitala. I teraz jeżeli wiadomo, że rzecznik jak dostanie telefon, skargę, no to nie rzuci wszystkiego i nie pojedzie od razu do tego szpitala. Wiadomo, że to trwa. U nas to trwało, zanim od rzecznika do szpitala przyszło dość szybko pismo. Natomiast szpital bardzo dużo długo zwlekał z tym, żeby dać jakąkolwiek odpowiedź. My odpowiedź dostaliśmy, jak już ze szpitala wychodziliśmy. Natomiast ponieważ teraz jest dosyć, ten temat jest bardzo istotny, więc rzecznik, im więcej skarg będzie otrzymywał, tym będzie prowadzał nowe kontrole do kolejnych szpitali. Jak już wspomniałyśmy, jest 7 szpitali. To są szpitale, które najwięcej skarg było też, ja taką listę robiłam dla ministerstwa. Wiem, że już w szpitalu jednym ta kontrola została przeprowadzona i to zmobilizowało szpital do tego, żeby zacząć wprowadzać zmiany. Bo jeżeli oni tych zmian nie wprowadzą, tak będzie potem kolejna kontrola, to trzeba będzie zapłacić wysoką karę, a wiadomo, szpital nie może sobie na to pozwolić. Więc musi to wychodzić teraz od rodziców, tak? Rodzice muszą składać skargi. Wiadomo, jest tak, że tych rodziców, takich tych walczących, o których mówiłaś, Paulina, niestety nie ma tak wielu. I ja to rozumiem, dlatego staram się i dalej będę walczyć o to, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby faktycznie ten rodzic kiedy przychodzi w traumie, jego dziecko jest w ciężkim stanie na intensywnej terapii, on nie ma siły o to, żeby walczyć i nie powinien musieć walczyć. Powinien po prostu być ze swoim rodzicem, dzieckiem. Tak. Bo ja nie dość, że moje dziecko, słyszałam co chwilę, kilka razy dziennie powtarzane lekarze, że moje dziecko może w każdej chwili umrzeć i nie pozwalano mi z nim być. I ja musiałam, zamiast być przy moim dziecku, to ja musiałam po prostu walczyć z lekarzami, bo nawet nie systemem, nie? To nie będziemy zwalać winy na system, bo tutaj to dotyczy lekarzy. I to, co Paulina, ty mówiłaś, że ja wiem, że mają ciężkie sytuacje, że lekarze są związani wieloma rzeczami, ale tutaj nie ma mowy o pieniądzach, że potrzebują, oczywiście tak, żeby zmienić jakąś przestrzeń, tak, żeby dostosować te intensywne terapie, żeby ci rodzice mogli być. Ale umówmy się, no nie trzeba od razu przecież budować, nie wiadomo, hoteli dla tych rodziców. Przecież rodzice bywają na zwykłych oddziałach i tak. tam nie ma luksusu. Tak, nie? Jest fotel od Orkiestry Świątecznej Pomocy i właściwie i jakoś sobie rodzice radzą z jednym prysznicem na oddziale, więc nie potrzebują cudów. Potrzebujemy być z naszymi dziećmi w trudnych, dramatycznych sytuacjach, a nie walczyć. I więc rozumiem, że rodzice nie chcą tego robić. Rozumiem, rodzice się boją, bo kiedy my byliśmy na intensywnej terapii, ja rozmawiałam z wieloma rodzicami i mówiłam, dlaczego pójdźcie, złóżcie skargę, zadzwońcie do rzecznika. Nie, bo boimy się zemsty. No tak, to jest boimy nasza się, mentalność. że będą mi dziecko źle traktować. I niestety też to się dzieje, bo dostaję też dlatego takie właśnie ja namawiam informacje. Wszystkich do myślenia o sobie w kategoriach klienta po prostu. My płacimy za ten serwis. Dokładnie. Każdy bardzo dużo się zrzuca. Znaczy, jak już mówiłam, nie każdy, ale każdy powinien się zrzucać. I to jest serwis, który wszyscy sfinansowaliśmy. Budynki i sprzęt sfinansowało samorząd, państwo, WOŚP. Wszystko z naszych pieniędzy. Nikt niczego nie dał. W związku z tym domagajmy się być traktowanymi podmiotowo i my jako dorośli i nasze dzieci, bo tak naprawdę to jest serwis, gdzie my jesteśmy klientem, prawda, a nie jakimś petentem. I dlatego też jak te namawiam do tych różnych sporów te moje mamy, no to też jest o tym rozmowa, że jeżeli jest ścieżka, którą można pójść i powalczyć, no to róbmy to. Róbmy to. Nauczmy się tego jako społeczeństwo. Nie gódźmy się na ten taki zaborczy stan, prawda, że władza, czy szpital, czy lekarz jest jakby panem nad nami. Nie, my jesteśmy podmiotem tego społeczeństwa. My płacimy podatki, my płacimy te składki i mamy być traktowani po prostu zgodnie z artykułem 68 Konstytucji i ustawą o prawach pacjenta. Należy się aktualna wiedza medyczna, a proszę się zorganizować w taki sposób, żeby to było adekwatne. Ja rozumiem, że oni mają na pewno jakieś kwestie związane z epidemiologią, z tym, że dorośli mogą sprowadzać, nie wiem, wirusy i tak czyli dalej. Czyli ten największy, najbardziej bzdurny argument, który po prostu wykorzystują jako wytrych. Oczywiście, ale to trzeba w takim razie też zaopiekować. No, to oni też chodzą, wracają z powrotem do domu i przychodzą na oddział, więc jakby to nie jest tak, że to są miejsca, owszem, są czasami w sytuacjach, nie wiem, szpitali zakaźnych, jakieś zupełnie odizolowane sfery, ale tak naprawdę żaden szpital nie jest odizolowaną sferą, a poza tym to jest kwestia organizacji, higieny, wymogów może jakichś dotyczących ochronnej odzieży, albo nie wiem, jeżeli jest bardziej skomplikowany jakiś sprzęt tam, no to jakiegoś logistycznego ograniczenia, ale to jest możliwe do zrobienia, co pokazują przykłady szpitali, które dają sobie z tym radę. Tak, na przykład też w Tajlandii, w której byliście i tam były warunki zupełnie inne, prawda? Tak. Ja tylko powiem, bo nawet właśnie konsultantka krajowa mówi też o tym, że to jest absurdalne w ogóle, jeżeli chodzi o to źródło infekcji, bo największym źródłem infekcji są sami lekarze i pracownicy ochrony zdrowia, bo przecież oni idą do swojego domu potem, odbierają dzieci z przedszkoli, ze szkół. Natomiast ten rodzic, który przychodzi do swojego dziecka, wiadomo, że może nie każdy, ale ja chroniłam się jak mogłam. Ja wychodziłam na zewnątrz, chodziłam wszędzie w maseczce, żeby nic mojemu dziecku, a lekarze nie chodzili w maseczkach. Pani sprzątająca, która przychodziła z tą samą szmatą sprzątać, też nie nosiła ani maseczki, ani nic. Fizjoterapeutka, która biegała po wszystkich piętrach, to samo. Także ten rodzic jednak najbardziej się stara. A jeżeli zdarzają się tacy, którzy się nie starają, bo to też o tym na komisji do spraw dzieci i młodzieży zdaje się rozmawialiśmy, można zrobić przeszkolenia dla rodziców, nagrać webinary, którym będzie się puszczało każdemu rodzicowi przed wejściem na intensywną terapię. Tak, niczego nie przynosić. Albo Dokładnie, więc wszystko jest to do zrobienia i do zaopiekowania się. Natomiast zawsze tak było, to po co to zmieniać, tak? I to jest niestety jakby najtrudniejsze, bo można wszystkie rzeczy zmienić, dostosować, ale najtrudniej jest ze zmianą mentalności niestety lekarzy. Nawet w najnowszym wywiadzie profesor Kotwis o tym mówi, że to jest najtrudniejsze, nie? Że zwłaszcza starsi już lekarze, anestezjolodzy, no to ciężko tutaj jest zmienić tę mentalność. A tego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy. Ale patrzę teraz na to też trochę z poziomu nadziei. Czyli mamy konsultantkę krajową, która z tego co słyszę wspiera, rozumie problem 100%. I zaangażowała się na 100%. To już jest, uważam, super. Dużo. Mamy ministrę, która otwiera swoje drzwi. Tak. Chcę z wami rozmawiać, rozmawia z wami regularnie, także w tym tygodniu są takie rozmowy. Są rozmowy o Radzie Konsultacyjnej. Tak, robocze teraz. Robocze, która być może powstanie i która będzie co robić? Która ma na 100% ma powstać. W tym tygodniu mamy to spotkanie robocze. Zobaczymy właśnie, kto do tej Rady Konsultacyjnej będzie wchodził, jakie pomysły ma Ministerstwo Zdrowia na to, bo jeszcze tego też same nie wiemy, czy będą swoich specjalistów jakiś też do tej rady dawać, czy my będziemy tych specjalistów zapraszać i będziemy przede wszystkim te wszystkie nasze postulaty, które przedstawiłyśmy na tym pierwszym spotkaniu z panią ministrą, będziemy właśnie chciały to wdrażać. No nie powiem, że to wdrożymy, bo jakby będziemy działać i starać się po kolei wdrażać i wprowadzać te zmiany, czyli właśnie odnośnie intensywne terapie już się zaczęły i już to się dzieje. Kolejne na pewno będziemy starały się zaopiekować sytuację na SOR-ach, na tyle oczywiście, na ile to będzie możliwe. I kolejne też rzeczy, które jakby, no będzie, tego jest tyle do zrobienia, tyle rzeczy do zaopiekowania w tej ochronie zdrowia, do zmiany, że na pewno no, będziemy miały ręce pełne roboty. Na chwilę obecną tych postulatów, które miałyśmy, to naprawdę to jest tam, nie wiem, powyżej 20, czy także będziemy po kolei próbować to wdrażać. To, co każdy z nas może zrobić, żeby wspierać ten proces, bo była petycja, ja nie wiem, czy ona jest nadal do podpisania. Tak, jest petycja, jeżeli chodzi o intensywne terapie, jeszcze jej nie zamknęłyśmy i jeszcze jej nie złożyłyśmy do ministerstwa. Ja też zrobiłam petycję odnośnie badań przesiewowych choroby Krabbego i dzisiaj właśnie z Anią Hernik będziemy przygotowywać petycję dotyczącą SOR-ów, także na pewno podpisywanie petycji, bo czasami ludziom się wydaje, i powiem wam, że to takie, no też jest trochę straszne, ludziom nie chce czasami się poświęcić nawet właśnie tej, nie wiem, tych 30 sekund, bo staramy się te petycje robić tak, żeby nawet nie trzeba było potwierdzać tego mailowo, żeby tylko, nie wiem, wpisać imię, nazwisko, adres i żeby to było jak najprostsze, jak najszybsze i żebyśmy miały to poparcie, mogły wykazać to poparcie. No a tutaj też niestety często się spotykamy z oporem, ale z oporem na zasadzie chyba mnie to nie dotyczy. A na przykład jeżeli chodzi o intensywne terapie, nie trzeba mieć dziecka z chorobą rzadką, nie trzeba mieć dziecka z niepełnosprawnościami, żeby nagle mogło się okazać, że nasze dziecko trafi na intensywną terapię, bo to sytuacje bywają nagłe, tak? To wypadek, cokolwiek. I nagle rodzic się może zdarzyć z tą sytuacją, że zacznie go dotyczyć. Więc choroby rzadkie, czy nie wiem, właśnie jakby ta petycja, którą o badania przesiewowe w kierunku choroby Krabbego. Polska i tak jest super, jeżeli chodzi o badania przesiewowe, bo naprawdę mamy tych badań przesiewowych, nie wiem, 30. Ale ktoś może powiedzieć, no nie, mnie to nie dotyczy. Ale nie wiemy, ja też myślałam. Mhm. U mnie w rodzinie nie ma absolutnie nikogo z żadną chorobą rzadką. Wszystkie dzieci są zdrowe, nie mamy żadnej osoby z niepełnosprawnościami w rodzinie, w jednej, drugiej, nikogo. I nagle okazuje się, że moje dziecko ma chorobę genetyczną i coś, co nie wychodziło w żadnych badaniach. No, gdyby były przesiewowe, to by wyszło. Także to nie jest tak, że kogoś to nie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich i możemy właśnie podpisywać petycje, możemy nagłaśniać i jeżeli mamy siły i przestrzeń, kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji, to walczyć, tak jak Paulina powiedziała, o swoje prawa. Bo jeżeli nie będziemy walczyć i będziemy mówić też tak, jak wiele osób nam mówiło, ale po co? To i tak nic nie da. Nawet może nie walczyć, tylko po prostu domagać się. Bo walka to też jest taki nasz stan mentalny. My o wszystko walczyliśmy, zawsze wszyscy z nami walczyli i tak dalej. Jesteśmy takim narodem poharatanym. A może po prostu nie nazywać tego walką, tylko po prostu domaganiem się. Jest około 5 milionów ludzi dotkniętych w tej czy w innej formie przez choroby sieroce, bo one są co prawda sieroce, ale jest ich parę tysięcy. W związku z tym jest dużo ludzi, którzy mają to gdzieś dookoła siebie, ale nawet jeśli nie, tak jak mówisz, to po prostu jesteśmy wspólnotą, jesteśmy jakąś umową społeczną i po prostu wszyscy się musimy w tym wspierać. Teraz będzie też proces wdrażania programu dla chorób rzadkich, który już był obiecywany też nie wiadomo od kiedy. Jest organizacja Krajowe Forum Chorób Rzadkich, prowadzona przez niezłomnego naprawdę Stanisława Maćkowiaka, który próbuje wywalczać wszystko, co się da dla ludzi, dla opiekunów i dla dzieciaków i dla dorosłych z chorobami rzadkimi. Więc jest dużo takich inicjatyw i to się dzieje. I też właśnie wszystkich słuchaczy namawiam do tego, żeby patrzeć na siebie jako na podmiot tych wszystkich praw. Nie żaden klient, nie jesteśmy tutaj w proszącej sytuacji, tylko domagamy się swoich praw, a bywa, że prawnik, adwokat się do tego nada. Ostatnio wywalczyłyśmy taki piękny wyrok, który kończył się takim zdaniem, że warto końcowo odwołać się jeszcze do rzymskiej zasady jus es ars boni et equi, a więc prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i sprawiedliwe. I to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Tak, myślmy o tym i próbujmy zarówno społecznie, jak i prawniczo pchać rzeczywistość do przodu. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Szczególnie tobie, Anieco, dziękuję za to, że przyszłaś i za to, że mimo śmierci twojego dziecka nadal walczysz o dzieci i o rodziców będących w trudnej sytuacji. Naprawdę to wymaga bardzo dużej siły i bardzo dużej odwagi. Bardzo ci za to dziękuję. Myślę sobie, że w takiej sytuacji